hemen pođeš v dyra ti jesi gjithmonë element një mi gjyra ishe keme mbet për që finte sonte mos doa jo të lute sonte veç me ty dua të jem. Në kogo shpine të shtri në bar kohën nga të otit në të takten kur gëndonim vesh me një gitar rrugën e son të do të gjem në kogo shpine të shtri në bar kohën nga të otit në të takten. Në kogo shpine të shtri në bar